الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. سورة الفتح سورة محمد پسید نزول کے پس بصورت جمعان دے مخ کی صورت کے قتال فی سبیل اللہ و جہاد و قتال حدی صورت کے بشارت و فتح سرا چتا سے جہاد کو اللہ تعالی فتح درکڑا مخ کی کیوں دا منافقان و خباستن و دی کی بہم بیانی زیاد سورت کے دری باب دین و اول آیاتن کے فتح او داغ علل بیانی بشارت فتح اور سر علتن بیانی ابیار پسی زواجر دپار د منافقانو لسو آیاتن کے داری یا لسم ناپل د منافقانو خباستن ذکر کئی کرو لسم پورے لسم نا ولسم پورے منافقانو خبائش قبائش ذکر کئی ولسم نہ ترخر پورے یا بشارت سے پار دم مومنان داغی تسلیات کی اور داغی صفات دش پگم کال نبی علیہ السلام دے ہجرت پدیم کال باندھ ہو جنگ بدر شو یا پدریم باندھ احد ادا پشپگم کال نبی علیہ السلام خوب لی دلیو او خوب کی دالی دلیو چیزو مکم عظمی تطلیم او حجم کڑ دیو سردخ پل مرگرون او پس راغلیم پام نوامان سا دا علم و تنو چی دا خوب با یو کال رشتیا یو کال پس رشتیا کی نبس پس بال روان شو صحابہ کرام اسوار لسوا و نبی علیہ السلام چنی زدیشو مکمو عظمتا لیر لگ مزلو نا پل مشرکانو منی کرل چن برازے تا اس تے اجازت نشتے لحجو حدیبیہ یو مقامن بس پاغی کی سار شو دیر سار شو یو میاش پورے باغی کی دا واقعات را لو چ نبی علیہ السلام با سوک لے گا مکی معظمی تا چیغی سر خبرو کی چ منگا جنگ لنیو راغلی منگا حج لراغلیو بیا بزو واپس حضرت عثمان یولی گو رضی اللہ عنہ اگر ایسار شو چی سار شو نبی علیہ السلام دا گمانو کو چگنی اگر بے قتل کری نو صحابہ تیوی راشے مال اللہ سراکے چھو اس با در عثمان انتقام اخلو مدر کی کرد ون اعلان دی حدیبیہ کی نبی علیہ السلام سر اسوار لسوا صحابہ حدیبان دی بیعاتو کو چمونگ با حضرت عثمان انتقام اخلو و جنگ بکو دیکھ جوی کا تن عثمان را رہے فتح فنو کنو بیا صلح و روح کی دا چکلا بیات نبی علیہ السلام اکو نو شرکین باند روح پریوتا نو پخپلے ہوئی چی منگا روح اکو نا صلح و روح بیاو شو پاگئی دی صلح تا اللہ فتح ہوئی اصل خبر دادا چدلتے فتح ویلی صلح د حدیبیہ تا چدا فتح شوا دیتے فتح د دو وجن اوے یو د دی وجن چ دشمن پخپلا مطالبہ وکلا د صلح او چ دشمن کمزور شی نو دا فتح ہی کنا دادا کمزوری وا دے مداد چ پدا موقع کڈیر خلق مسلمانان شو چشپک کا لپس یا پیغمبر اولی دو صحابے اولی دل او داغی شان اولی دو داغی اتفاق و اتحادی اولی دو داغی دا مشر خدمت او ادبی اولی دو ندیر مسلمانان شو ذکر اللہ دیتا فتح مبین اولی دی نیو بدا بشارتی چینا فتحنا لکا دیم بدائی چہو اللذی انزل السکینت فی قلوب المؤمنین او ہر یوی سربا سلور سلور فوائد ذکر کی اول سروم لیغفر لک اللہ ویتم نعمته ویہدیک وینصرک اللہ نصرا عزیزا تا سلور ثمرات او فوائد د فتح مبینا شو او انزل السکینۃ سرهم لیزدادوا لیدخل المؤمنین ویکفرانم سیئاتہم ویعذب المنافقین نو دو بشارتنا او ہر یو سر سلور سلور فوائد او ثمرات ابھی اور پسی منافقین لسخت زورنین دا لس آیاتن کی او باب انا فتحنا لك فتحا مبينا منگا فتح درکلتا لرا فتح افکارا بس پل مانا بکو فتحنا دمازی زکا جی فتح صلح وشو کنا کمو خلقو چی تنمرات فتح مکہ غستی دنو حریق بیا بی تاویلنا صحت نرا دی چی فتحنا یادا چی دی فتحنا مانا ببدلو منگا فیصلہ اکرستا دا پاروس فتح غبرستو کی گی دو کال پسو اپا تم کال شیوا منگتا لوس فیصلہ اکرہ او جی صلح و حدیبیشی نو بس بیا مانا ظاہر دا کار دا ضرورت پکی تقدیراتو تنشتا یقیناً منگا فتح درکلتا لرا فتح کاراں ددی بدا سمراتی لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک و ما تأخر د فتح د مغفرت سر سمنا سبت تے چی فتح اللہ درکلنو مغفرت بوشی لیو مناسبت دادے چی فتح غواسی نکی خو جہادی کنا او جہاد سبب د مغفرت تے کنا کہ جہادی کا فتحی تد مومنانو اعمال صالح دی ندی سر مغفرتی کنا لیغفر لک اللہ دوی مدادا چی کل فتح وشوانو پیغمبرنا بوج کمش نظم نمرات داغ مشکلات تی چلی بتا داغ مشکلات آسان کی گغستا مخیط دی چی مکم عظم دا گغستان رست دی چی اہل کتاب یہود نسوارا دی اغتا دا دو قسم مشکلاتو دا دو دشمنو کنا مضبوط عربو او اہلی کتاب دے صلح سر دوار بوج سپک شو چی بخنو کی اللہ تا تا ما تقدم من ذنبک و ما تاخر دا طول و مشکلاتو کاغستان مخ کی دی کستان رست دی او دا مانا دویم ما تقدم من ذنبک کاغد نبوت نمخ کی سے خلاف اولا کارو نی او کد نبوت نرستوی اللہ باغتا تماف کی گنا خلاف اولا کارونا چی حسنات الابرار سیئات المقربین دا قبیلی نی آیا دی گناہ نشتا اس انبیاء معصوم دی لیغفر لک اللہ ویتم نعمت والے کا پورکی نعمت پتا باندھی وہ حدی کا صراط مستقیم او ہدایت کی تا تا د صراط مستقیم ہدایت کی تا تا د صراط مستقیم د دنیا پر لحاظ سرا د دنیا د تدبیر او د انتظام د جہاد اسمر اصول لی فنون دی دیکھی صراط مستقیم یادی ہوتا اگر صراط مستقیم خود مخکن حاصل شیو مراد کے نہ تو کامیاب لار دا دنیا یا یہدی کا نمرد دوام او استقامت تے وین سرک اللہ نصرا عزیزا امداد بو کہ اللہ تا سردا سے امداد جاگے نہ پسبا ذلت نہیں عزیز اندامان چبیا رست و ذلت نہیں رہیو بشارت ہو اور داغے سمارات ہو ذم هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين تصلح الحديبيه سنگو شوا دا الو شو چلا د مؤمنانو پزړونو کی سکینه را اوستا زګه چې مؤمنانو فروغ نه کولا فروغ کې خپل ذلت لیدو حضرت عمر فاروق او نورو چې دا ټول شرطونه چې دا زمونږ ذلت ته پار دي سلح نام کی بات بسم اللہ نلی کو محمد بن علی کو دی تصحاب کل تیار اللہ رب العزت تیار کل چلی کے ڈیر لوے خیر دے نال سلحا شوہا کدا سکینے نوی نازل کرن صلحہ نکی دا اللہ آزاد تیچ رہے وستا نازلی اکرا تسلی و اتمینان وزلون دو مومنانو کی ددی فوائد دادی چلی ازدادو ایمانن چی زیاد چی ایمان ددی مطلب دے چخکارش ایمان ددی پا شریعت باندی ما ایمانیم سرد ایمان ددی نا پا توحید باندی توحید باندھے ایمان خود مخ کے نہ ہو وہ لیکن پشریعت باندھے خودی اصول باندھے اگر حدیبیہ صلح کی خکارش چریب پیغمبر پارا خبر عمل کو کنا فل طبیعت یہ خبر کے نہ چلو وللہ جنود السماوات والارض اللہ الذی لخر الاسمان نور ازمکم دے یو ذلوی تسلی دے نصرت پارا جنو دوستوں میں آواز کہ اللہ ہوئی یری گئے ماں ایس نشتہ دے ماں سر اللہ کا رشتے کا نا اور اللہ کو دے و حکمت والا ستا سحال بار نے خبر دے کہ ضرورت راضی نو ملیک برا لیگی کا نا دویم فیدہ داو چلید خل المومنین والمومناتیم دا دا آخرت فیدہ دا چیمان مضبوط شنو جنت پہ حاصل شکنا عاقبت بدائی چ اللہ بداخل کے مومنان ناری نوم امومنان زنانہ ہم دے و سرم ذکر کرے بولی ذکر دیوی چی ارم ہوں گا جہاد نہ محروم شو اناری نو جہاد نہ اوکڑل سواگو نے اگٹل سوک شہیدان شو سوک غازیان شو امونگ ان شہیدان شو ان غازیان شو اللہ رب العزت ہوئی چی جنت پہ ایمان حاصلی گی مومنان یہ کنم جنات تجری من تحت الانہار جنت نتا چی بئی گی با لاند دا غین نیرو نامیش بئی پاگی کی ویکفرانہم سیئاتہم اللہ بلری کی ردین آرس گناونا اب وہ تماف کی کنا وکان ذالک عند اللہ فوزا عظیما او یقینن دا چی جنت تلاشی گناونا دماغ شی دادا اللہ پنیز بانگا دیر لوے کامیابے دے عند اللہ ذکوی چی دا خلق پنیز خو کامیابے بل سشیر چی مالی دولتی دنیای ذکر عند اللہ سلورم ویعذب المنافقین والمنافقات اللہ با سزا ورکی منافقان لکناری ندیو منافقانی چور سر زنانی والمشرکین والمشرکات مشرکان کناری ندی او کزنان دی داولی بولی عذاب ورکی الظانین باللہ ظن السوء دی گمانو نکڑی دی پا اللہ باندے دیر بد گمانو نا ولی وی اللہ سر شریک شتے کنا نازولی شتے کنا اور اللہ سر با سفارش کی گی کنا کدا غی اجازت یہ ہو کہ نہیں دا غلط گمان نہیں چلی پا اللہ کڑی دی کنا منافقان ہم گمان نکڑی چدا پیغمبر پیغمبر نہ دے اسی اخیار سڑے دے خلق ازان سر را جمع کڑی دی دیر لوی سیاست یہ دے دا گمان نو کن او سو گمان رس تو راضی دی صورت کی اگر بد گمان دا منافقان با اس دی صورت کی ذکر کی اللہ و تخیری کی علیم دائرت السوء بدی منافقان و مشرکان دی دیر بدی بدی حادثی راشی دیر بد بد مصیبتون دی پی راشی نہ قبلی گی نا وغضب اللہ علیم اللہ پہ غضب کرے دے ولعنہم لعنتی پہ کرے دے وعد لہم جہنم اد ڈیر پخوانے تیار کرے دی پار جہنم وساعت مصیرا ادی کی زینو ڈیر بد دے تب زینو تیلے و شرم نوار دی وللہ جنود السماوات والارض بیا ولی ہوئے اگر مخ کی خود مومنانو دا مدد دا پاروی لیو چیرے گئے ما زما ملائک دیر دی که ضرورت شنوی زمرا براو لیگم چی زمکا کی بیزین نہیں بیا گوارے او دے دا مشرکین دا عذاب دا پاروی چی دیوی چی مونگ لسوک عذاب نشی راکولے ویوتن پسی بزر ملائک ورمند کی وللہ جنود السماوات والارض اللہ لردی لخ کری دا اسمان نو دا زمکو وکان اللہ عزیزا حکیما یقیناً چ اللہ ډیر زور اور دے خو په وخت به نیسی کنا حکیم دے سو ته وی نه چې وخت راشي نو ان ارسلناک پیغمبر شان ذکر کوي ولې دا فتح او دا ارس چې خو الله غد پاره وکړه شان یې ذکر کوي او بل ترغیب ذکر کوي چې ته به په دې خبرو تنګیږي نه ولی ذکر مونگ تلی گلے دنیا تا شاہدن بیانون کی دا قرآن اب بیانون کی لگو تکلیفات شتے گا نا بل چال نشتا بیانون کی لگی شاہدن و مبشر و نذیرا دے مانا اکڑا بیانستا دغا دے جی چال بخوش خبری ورکے او سوک بیا رئی دے شان ذکر کو اس مومنان تا حکم کی دا پیغمبر پر حق کی چی احترام ہو کے ادب ہو کے تاسو بس کوئے لتومنو باللہ و رسولہ اے مومنانو تاسو با پا اللہ باندی یقین کوئے او خدی پیغمبر و تعذروہ تاسو با ددنا دشمن لڑے کوئے تعذیر دیتا ہوئے دشمنانو چاپی رخلی وازی کری دی او بس حملی دی اللہ تاسو دید پار پیدا کلی چی دفاع با کوئے کن و تو عز دی روحو دزن با دشمن دفع کوئے و تو وقی روحو دزد توقیر با کوئے دزد توقیر دیر قسم دی سا آغا دی چی سورت نور کی ذکر شئے ہو سور احزاب کی ذکر شئے ہو النبی اولا بالمومنین من انفسهم پہ احترام سره ګوري خپل ځان نه به خوب غني د آل او د ازواج متطهرات به هم خپل ځان نه زیات او داری احترام وکړي دغه سي قاضي عیاض په شفا کې لیکلي چې وتو امن توقيري توقير اصحابه توقير د پیغمبر دار چې دغه دا صحابه عزت کوي تبدر دینه وي کہ عمر دا سکار کرے دے والی دا سکار کرے دے دا ہوتا دا پیغمبر بھی عزتی اکڑا دا گا دا مرگرو بھی عزتی دے اکڑا کنا دا با دا پیغمبر شانی او دا دمر کارونه به سود پاره کوي د توحید د پاره او تسبحوه بکره واسیلا. اصل مقصد خدا دې کنه چې تاسو به د الله توحید بیانوي تسبیح به وایي په سارو په مازیګر کې. دا بشارت دې پاره د مؤمنانو خاص کر چې بحدیبیه کې علی نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم چې موږ بجنګ کوو خو یو تن پکې نو نو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام خپل لاس مبارک اوچت کو او چې دا د عثمان لاس دی زه د هغه دپاره بیعت کوم هغه په دې بیعت کې شامل دی چې تاسو څنګه مجاهدین یې نو هغه مجاهد دی چې بیا به څوک اعتراض نه کوي منافقان ان الذين يبايعونك بشكا کسان چې تاله لاس درکل او تاسو ته سره بیا تو کو په موت باندې دا په موت کنه انما يبايعون الله دا ذلك چې الله سره بیا کړی ذمرا عمل الله تقبل دینو يد الله فوق ايديهم لاس دا الله د پاسه د دې لاسونو نو سمجھ دا اللہ مدد ورسر دے کنا فمن نکسا چاچ دا بی آتمات کو داوا دے ما تکڑا فینما ان کو سوالا نفسی ہی مدد دی طول بوج بدد پا نفس باندی پریوزی ومن اوفا بما آد علیہ اللہ اوغا چاچ اوفا اکڑا پورو آلیو کو پاغا آد باندی چلا سر اکڑی وان فسیوتی اجرا عظیما حضرت چورب کی دی تاجر ڈیر لوئے فسیوتی اجرا عظیما کی معنی اکڑا دید اللہ فوق ایدیہم سمانا اللہ وی دی خوڑی رچت عملو کو حضما لس دی دی پاسے زب والا اجر ورکو دی اجر و ثواب والا زور کو چی دی دمر لوئی جرعت و بہادری اکڑا بل ید اللہ فوق ایدیم پید بار دا ہدایت سرا چی بس زبد دی ہدایت کوم او زبد دی در جلالت نبچ کوم کنا دا دیده پوری او بابو خودی کی بشارت پا فتح سرا پا نزول دا سکینی او دا ہر یو سلور سلور فوائدو او بیار پسی زواجو دا دویم باب دی پدی کی منافقانو خباستونا و قباحتونا سيقول لك المخلفون من الاعراب نبی علیہ السلام چې حدیبیه تراتنو هغه ډیر چې مسلمانان یې ځان توی نه پاتې شو هغه وی دا دی بس ځان پچا پورې باسي دی ول اوس خالدی دا خو نه جهاد دی نو نری پاتې شو بچ بیا واپس راغی نه هغه منافقان براتلو نبی علیہ السلام تبع عذرنا پیش کول رضا ذکر کوي زردا چوایي بتا تا غفات شوی د حدیبینا من الاعراب چې دا زمیدار او باندو وال خلق دې سبوي شغلتنا اموالنا یره بس په مالونو باندې مشغولو مال زیاتو زمیداری ډیر واو سنبالو لګرانو نو مونږه زکه پاتې شو مشغول کړو موږ له خپل مالونو و اهلونا خپل اهلونو فاستغفر لنا یا پیغمبر د دعا درخواست دی ته موږ لپاره دعا وغواړه دا خو بیا دی چې توبه وستنو خوشو کنه چې فاستغفر لنا وي الله وی نه کنه په ژبه وی کنه یقولون ویل سنتیم وای دی په جبو باندې والے سبی قلوبیم آغا چی پا زلونو کی نشتا اسے استغفر اللہ وی قلت و توائے فمن یملک لکم من اللہ شین سوک باہم بیادا اللہ نخلاسی دا اللہ نافرمانی کوئے سوک با دی موار شتاسو لرد اللہ دا عذاب نازارا ان ارادا بکم ضررن کہ اللہ ارادو کتاسو تا دا ضرر در کولو یا سوک با مالک او زموار شی چستا سنا غا فیدہ واخلی چل لیدل در کئی او ارادہ بکم نفعن عقیدہ و ساتھ ہے چې zarar او نفع د الله طرف نه دي. تاسو عقیده کمزورې ده. بلکې ان الله بما تعملون خبيرا، بلکې الله تاسو په ټول عملونو خبردار دي. دا دې غبط ګمان راغی ښه چې دې ګمان نه کړی په الله باندې بد ګمانونه. نو د منافقانو هغه بد ګمان دا دی چې کله نبی علیہ السلام سره د سوارلس صحابو نه را روان شو حدیبیه ته، نو منافقانو وی زه بیا به نه راځي ښه دې خو ډېر په خوشحالۍ لاړو خو بیا به نه راځي. بس بل ظننتم، بلکې تاسو ګمان کړی وای منافقانو الی انقلب الرسول، چې هرگز به واپس نشي پیغمبر او مؤمنان الی اهلیهم ابدا، دې خپل کورونو ته همیشه وای تاسو خو پکې ناست یې کنه هغې کورونه څه کوي؟ دا خو ستاسو دا کورونه ډېر خوښ دي، بیا به واپس نه راځي ښه خولې له ول لاړ وي ښه وزین ذلک فی قلوبکم، او ډیره ښایسته شوي وه دا خبره ستاسو په زړونو کې. ولې تاسو خو به دا سوالونه کولو چې خدای داسې یو سخته پرې راولي چې مونږ ترنه خلاص شو؟ نو ستاسو په دغه ورځ ډېر خوشحاله شوی. وظننتم ظن السوء، او دا ګمانونه ستاسو ډېر بد ګمانونه. پیغمبر په حق کې څوک دا ګمان کوي چې نه به راځي واپس او بس هلاک بشي؟ وکنتم قوما بورا، تاسو یو قوم هلاک شوي په خپله. ومن لم یؤمن بالله ورسوله، هغه څوک چې ایمان نه راوړي په الله باندې او پیغمبر د الله باندې، یقینا مونږ تیار کړی د کافرانو لپاره جهنم. کدی وی چې مونږ به جهنم ته بوزي څوک؟ ملا ولله ملک السماوات والارض، ولې به زما بادشاهي نه ده؟ حاصل لاله د اختیارات چې د اسمانو او د ځمکو اختیار یې دا دی که نه؟ یغفر لمن یشاء، چاله چې وغواړي نو بخنه وکړي او چاله چې وغواړي نو عذاب ورکړي، او یقینا چې الله بخون کې دی مهربان. د حدیبیې نه چې نبی علیه السلام واپس شو نو فورا حکم راغی چې په خیبر باندې ورشه، دمه بال ته قیامت کې کو خیبر ته ورشه. نو بس په خیبر باندې ور روان شو، نو منافقان راتله او نبی علیه السلام ته وی چې مونږ د سره ځو، مونږ د سره ځو. نبی علیہ السلام وی چې ګوره ما ته الله ویلی دی په هغه بله وحی کې، په قرآن کې نشته خو په هغه بله وحی کې راته ویلي حدیث چې ورته وی چې خیبر ته به هغه څوک ځي چې حدیبیه کې شریک شوي، چې څوک حدیبیه کې نه شریک شوي نو د هغې حق نشته چې خیبر ته لاړ شي. منافقان داسې پوه تر پوهېدو چې یاره په خیبر کې خو تش غنیمتونه دي، جنگ اغی نشی کولے، خو بس لدی و معلون راوڑ دی. نو پیغمبر تب امینتو نکول چی مونگ دا سرزو مونگ دا سرزو. اللہ رب العزت و تویخا سیقول المخلفون، زردہ چوائی با دا پاتی شوی خلقا دا حدیبینا اذا انطلقتم الى مغانما، کل چی تاسو روان شوی غنیمتنو دا خیبرتا لتأخذوها چراوائی خلے، بس راغستو تپاتی دینو جنگ جگڑا بکی نشتا. سبوی منافقان ضرورنا مونگ پریدے کنا نتبعکم چتا سو پسیو، مونگا پریدے چتا سو پسیو کنا. دس ظالمان دی گورا یریدونا، تدی منافقان دا ارادا دا یبدلو کلام اللہ، چدا اللہ کلام بدل کی. اغیتے ہم دا اللہ کلام ہوئی حدیث تخا، ولی اللہ ویلی چے بل سوک بنزی چے سوک حدیبیہ کی شرک شوی دی اغیب دی، اما نافقانوی منگزو دی دا اللہ کلام بدلی گو را. قل لن تتبعونا توتوئی چے منگ پس ران شیگو رے، ولی کذالکم قال اللہ من قبل، ام دقا سے اللہ حکم کرے دی نمخ کے مخ کے چی دی بنزی تا سران. اللہ ویلی دی گورے دیوی اللہ ندیوی لی خدا تاسو مون سر حسد کوئے، فمنگ باندے ہم دا خیبر دا غنیمتون سود ندی. فسیقولون آن دا منافقان بوائی بل تحسدوننا بل تحسدوننا. پیغمبر تو ہی تاسو منگ سر حسد کوئے ندا تاسو ہی منگ سر حسد کوئے تاسو اے چی دا خیبر دا غنیمتون طول منگ راؤ دا گمانو دا غینو. بل کانو لا یفقهون الا قلیلا بلکہ دا منافقان نپوئی گی پدین باندے الا قلیلا صرف پدغی پوئی گی چی غنیمت روڑی مال روڑی پدغی پوئی گی نور بسن نپوئی گی. دیو تا شرط کے خود چی دیل خو نشیت لے خیبر لا اور اس تو کبیا بل مقراشی او زین خو پیو شرط باندے بزے چی اللہ ویلی دی قل للمخلفین من الاعراب وای دی پاتشو خلق تا چی باندو والدی ستو داونا الی قوم تاسو برا اغختی شیدا سی او قوم دی پار دی جنگ اولی بأس شدید چی اگر دیر سخ جنگ والدی اگر ایسی جنگ نکا وی ارول تاسو بدا سی او قوم سر جنگ ہوکے چی اولی بأس شدید چی دیر سخ جنگ والدی داغا حنین خلق یادی اگر چہ صحابہ ډیر پریشان شو غی په غشو باران شو روکو دیوته یادول بنو حنیفہ حنین والا خلق تقاتلونهم اے منافقان تاسو باغی سره جنگ کوي او یسلمون تر دې چې مسلمانان شي بس بیا تاسو ته د هرې موقع اجازت ښه تاسو ای چې دا غنیمت به دغسې لار کې پروت یو موږ به راواخلو اول به جنگ کوئ تر دې چې او یسلمون چې هغې اسلام قبول کړي. فین تطیعو که چېرې تاسو دا خبره منې چې الله درته وکړه یوتیکم الله اجرا حسنا الله به درکړي تاسو ته اجر ښایسته. وین تتولو که تاسو انکار کوئ کما تولیتم من قبلو که لکه تاسو مخ کی پا هر موقع کی انکار کوئ عذاب بدر کی تاسو لر عذاب دردناک بس دا شرط و تکی خودنو. ہاں چی کم معذور دینو ٹک دا اللہ غی تسنوی خوا که تاسو که سوکشل گوڑ یا ایلان دکاننو اگی معذور دی کنا لیس علی الاعمى حرج نشتے پڑون باندے سے تکلیف ہو کہ جہاد نہ کیے ہو نہ پگوٹ باندے سے تکلیف کہ جہاد نہ کیے ہو نہ بیمار باندے سے تکلیف کہ جہاد نہ کیے فاسنا چنور نہ فرمانیو کی ومن یت اللہ و رسول و رسول کتابی داری کی دا اللہ و دا پیغمبر دا اللہ داخل بکی دلنا جنتون تاچی بئی گی بلان داغین نیرون ومن یت اللہ او چاچی خلاف ورزی اکڑا عذاب بور کی دلر عذاب دردناک دا باب دا منافقانو اگی خباستونا و قباحتونا گورا پیغمبر توی تاسو مو سر حسد کوئے دا مسلمانی او دا دین پس دا مومنان دا پارا بشارت تے او دا اگی احوال بیانے او دا اگی عمل چا اللہ تدیر محبوبو او دا غرز باندی اللہ تینا رضا شیو دیر دمرا تی رضا شیو چی اگی بیعت تی ام نم کے ہو تو بیعت الرضوان اگی ونی لی ام دا نم کے ہو تو شجرت الرضوان طول برکتی شو چی اصحاب دا اگی دلان دی نبی علیہ السلام سر بیعتو ککنا نوس دا دی مطلب داو چی اللہ وی دا کدغا بیعت برکتی دے کدغا ون برکتی دا رضوان نو دا سو دا وجنا دا دا اتباع دا رسول دا وجنا نو تاسو لبکار دی چی اتباع دا رسولو کے کن تابیداری دا رسولو کے دا اللہ مطلب پا کی داو نوس خلقو تینا غلطا فیدا واغستا چی سمو داو شوان حضرت عمر و خراغ دا خلافتو نو خلق براتلو دا غیونی لاندی بے منزون کولو عبادتون بے کولو نفلون بے کولو ویدی که ثواب دا دیر ځکه نبی علیہ السلام یې د لاندې ناشته کړې ده. د دې د دې پر ناشته کړې وه هغه اصل کار هم پرېښودو چې د پیغمبر تابعداري وکړي. که دې ځای ته او دې ونې ته څه برکت حاصل دي، دا تابعداري د پیغمبر د وجې نه حاصل دي. هغوی به راتلل نو هلته کې به ناست وو. حضرت عمر ته چا ووي هغوی دا ونه وباسئ د ویښه نویسته بالکل. سعید ابن مسیب وی چې مونږ بیا بل کال رالو که نه نو مونږ ته نو معلومه چې هغه ونه کوم ځای کې ودلته ونه ووي که نه. دا د صحابه و شانو هغې د شرک ځایونه ماتول روانولو. اگر که پیغمبر یې ناشته کړی و د لاندې سوارلو صحابه د ناشته کړې وه خو چا په لتنه شرک جوړېده نو ونه یې ویسته. انن خلق په زوره باندې شرک مرکزونه جوړي وي دا ځای ناشته کړې ده، دا ځای چیلی ایستلې ده. اسلام یو سکی دی بل سکی. لقد رضی الله یقینا الله رضا شوی دی د مؤمنان کله چې تاسو ری بیعت کو تحت الشجرتی لاندې دا غونې د کیکرنا. فعلم ما لم ما فی قلوبهم اللہ خبرو داغ اخلاصنا چی دی پزرونو کیو. فانزل السکینت علیہم نازل اکڑا دخپل طرفنا تسلی دی پزرونو باندی چی دی غار کی دی روغی و صلحی تا. و اصابهم فتحا قریبا اور اکڑا دیلا پینام کی یو فتح دیرنیز دیم. بس خوچی دا صلح وشوکنا نو د فتوحات و بنیاد کې خودې شو. دا د فتوحات و مبدا وکړه دا سی صلح وا فتح قریب سوا د خیبر و مغانم او غنیمتونو کثیره تن یاخذونا ډیر غنیمتونو چې دی راغستل تکلیف پکې نو زکا چې الله زور اور دې کنه چې چاته مخشینو بیا تاسو کار نه کاری. خیبر والا اگی بیا جنگ نشو کولے کنا ہوئی ریدو نار سی پری خود پزے باندے زورور و حکمت والا دے. وعدکم اللہ و مغانم کثیرتا وعدکڑی دا اللہ تاثر دا دیر و غنیمتنو بے خود اللہ وست درکل فی الحال او دا دیر و غنیمتنو آدے کڑی دا وی اگا غنیمتن دا سدی د فارس او د روم چې هغه د نبی علیہ السلام په وخت کې نو بلکې د عمر رضی الله عنه په وخت کې بیا وشو. او وعده او سره د مخ کې نه کړو چې دا به راځي تاسو الله استغفار هغه ته مغانم کثیره تاخذونا چې هغه به اخلي تاسو. فاجل لکم ازی نظریه درکړه تاسو لرا دا غنیمت د خیبر. وکف ایدی الناس عنکم او داسې تدبیر یو کو چه بنی اکلو لسونا دمکی والا استاسونا پسلحی سران اگه پسلحی سران بنگ لکھا. ولی تکون آیتا للمومنین او چشی دا صلحا او دا غنیمتا دا فتحا دیر لوی عبرت تفار دا مومنانو چلی مونگا سنگا زبردست فتحا اکلا. ویادیکم سراتا مستقیما او چې هدایت کې الله تاسو ته د لارې د صراط مستقیم د لارې د توکل دا معنا کوي چې توکل په الله څنګه کوي خلق. دا چې لکه صحابه کرام چې وکړه خلق ته لار خو واخا د کامیابی او د ترقې او د کمال چې خلق په الله توکل کوي نو هیڅ نشته. و اخرى نور غنیمتونه دي لم تقدروا علیها جتا سنے قادر وس پاگی باندی قدا حات اللہ و بیان یقینن چا اللہ را وستی دی پخپل علم کی اجدابتا سل درکی. دا غرستو دا پارس و دروم یادی کنا یا غنیمتن چا وس پی نئے تاسو قادر سو کوئی نا مخ کی ذکر شو کنا چو عادکم اللہ مغانم کثیرتن اگو کنا نو دا دلتا چوئی چیو و اخرى لم تقدروا عليه داوی تر قیامت پور یادی تر قیامت پور چ مسلمانان راضی اللہ بول فتح ورکی دے و سر وعدہ کرے وکان اللہ علی کل شین قدیر یقینا چ اللہ پر سبحان قادر دے ولو قاتلکم الذین کفروا لولوا الادبار دا خو یا مکی والے یادی چ خواچ صلح ہے اوکڑا فضان پردوا چولا او کہ جنگ کولے کنا کہ جلی جنگ کولے تاثر دی کافرانو پدا حدیبی کی لولو الادبارا ردیب تاثر شاہ گرزو لیوا سملے جدونا بیا بدین منتظان لولی یوالا نصویران سو دوستو نمددگار یا خیبر والے یادی دوارے اوشن سنت اللہ التي دا عادت و طریقہ دا اللہ غدا قد خلت من قبلو چی دا دیر پخوا تیر شوی کارو ندی سمر سمر زیو ندا ست چی اللہ بک اخبر وعدی رشتی آکے انا با ممتو دا اللہ طریقی لرا بدلی دل وہو اللذی ترغیب دکنا یہ صحابو اے مومنانو جہاد نا مخمارا گئے گورا اللہ ستاو سر دکنا گورا اللہ غزا تے کف ایدیوم عنکم چی بنی اکر اللہ سند کافران استاسنا و ایدیوکم عنہم اوستاس اللہ سنے داغین بن کرل ورنہ جنگ خو جوڑی دو چی اس بیعاتے ہو کہ خوبیانور سبکنو کنا بیعت خواگی دی جنگ دا پارکاو کنا نا اللہ استاس اللہ سنے ہم بن کرل او داغی ہم بن کرل جنگو نشو ادا کم دے کے بی بطن مکہ تا پمینز دمکی معظمی کی زکر دا حدیبیه چی دا دادی صحیح سپ حرم کی داخل دا بی بطن مکہ تا صحیح سپ حرم کی داخل دا زکر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ویلو چکہ دغل تکی مسلمانان قربانے کڑی نو فزیبان دے وشوی زکر چی دغا حرم دے کنا نور امامان وصر اتفاق نکی دا داغا دلیل دے بے بت نے مکتے ہوتا نہیں دیوی لی من بعد ان اصبرکم علیہم پس داغی چی اللہ تاسو زور اور کڑی ہے پدی باندے وقت پو خوف بدر کی اور یقین اللہ تاسو پا عمل باندے خلی دن کے دیں ہم اللذین کفرو دا علت تے دا جہاد ولی وزی سر جہاد نکی گی دی کم کم کارو نکڑی گی دا کسان دی چی کفری ام کڑے دے وصدو کم تاسو امن اکڑے دا مسجد حرام نا پدغ وقت باندی حدیبی کی والحدیا قربانے ٹولی منی کڑی ہر یوزان سر دور دور ساروی راوس کیو کنا چمون با حج کو قربانی با لالو عمر بکو نا قربانے دی منی کڑی پا غزے کی معکوفا بندی تلل شو این یبلغ محلہ چون رسید زید حلالی تاں مینا دے کا نظر حلال یعنی تو نرسی اللہ رب العزت توی دا ما چی جنگ منی کو کنی اللہ خو عرضے کیویلیو چی تاسو با جنگ نکوے زبایم چی اوکے لیو حق الحق فدل تکی ولی حکم نکو دی جنگو دکا جی دیر مسلمانان تبا نقصان رسی دلیو ولو لا رجال مؤمنون و نساء مؤمناتن کنوے اغناری نام مومنان پا مکم عظم کی چلا ہجرت نو کرے او زنانا مومنان مسلمانانی لم تعلموہم چی تاسو نپی جندی تاسو شپک کال شیو چراوتی ہے دمکینا تاسو خوبیا واپس پتہ نہ لگی نور پا کی ایمان راوڑے ہو کنا اتا اس تا علم نو نکہ تاسو کورغوی لیوے ناغیبوں خراب شیو کنا جنگ کے خوبیا پتہ نہ لگی لم تعلموہم تاسو بن پی جندل نو انت تو اوہم تاسو بچ قولی پخپو کی فتصیبکم منہم معرتم بغیر علم بیا چی رستو خبر شیوے چی اگورا مسلمانان و مومنان ام پاکی دلکلا نرسے دلی باو تاسو تدید و جنہ دیر لوے غم معرتم بغیر علم ٹک دا گناہ با پاکی نو ہو معرتم غمی ہے وی گناہ و نوی ذکر جی بغیر علم لکنہ چې بغیر د علم نه نه ته ګنا نشي ویل خدای کنا هنا غم خو به تر رسیدل چې ګور داس چلو شو خپل مسلمانانو په کې خراب کړل دل کړل ملا زکه داسو منی کړه او غي منی کړه جنگونش بل دا خبره د مونږ دې ته ولي فتحوي زکه ډیر خلق مسلمانان شو لیدخل اللہ چی داخل کی اللہ پا خفل رحمت کی چی ایمان دے من یشاو اغسوک چی خوخیشوان لو تزیلو اللہ یو کچر دا مومنان دے مکینا وطوے جدا شوے اما کم از دمک صرف کافران پات شوے تب یا کتلیو چی ما جنگ کو کنا لعذبنا اللذین کفرو من بس ازاور کرو کافران لرپدی کی عذاب دردناکو دا ولی اللہ وی ذکر چہری دا عذاب لائق دی کنا تنگور چہری پا دے صلحا کے سس خبر کولی اذ جعل اللذین کفروا فی قلوبهم الحمیتا کلا چی راختار کوب دے کافرانو پا خپل زلکی غیرت و حمیت الجاہلیت یا غیرت جاہلیت تو جاہلیت خبریں کولے چی مونگا محمد نلیکو مونگا کلمہ نمانو درے کتنا اچی دا مونگا سوک درشی نو فوراں بے مونگ تو واپس کوئے گورے دا بنوئے چی دے مسلمان شو دے ہجرتو کو دا غیرت خبری بے رئیس تے دخلینا نو تی قلوبی والحمیتا یا ضمیر مومنانو تا چی دے کافرانو بدا سے خبریں کولے چیز مومنانو پزلونو کیا غیرت پراوستو خواہ غیرت فا اسلامی نو کنا خواہ دا جاہلیت غیرتو کنا کدی دیر دا سکول خو اللہ دا غی زلون پاک کلو حجرات کے براشی بیا اللہ دا غی زلون دا دی جاہلیت نپاک کلو کنا اگی خوی مون بخبریو کو اجور دا عمر سے با دی با توری تلاس کی اجنگ بجور شی نا فانزل اللہ سکینتو اللہ نازل کلخ پل تسلی پا پیغمبر پل باندے پا ممنانو دے پی نازل کلان وَأَلْزَمَهُمْ کَلِمَةَ التَّقْوَى او لازم کلے دے پا دے ممنانو باندے رسول دے کلمے چتا سو جنگ من پری دے کلمہ رسوے دا جنگ کے خوص مطلب ندے تا سو خوزی دے پارما دنیا کے دا پیغمبر مرگری کلیے چتا کلمہ دا تقوی خلق تو رسی والزمهم معنا فرض کړیو په دې باندې دا کلمه تقوا یې نه دی رسول کغه لا اله الا الله دیوم کا بسم الله الرحمن الرحیم دا ټول کلمه تقوا دی وکانو حق بها واهلها او دا مومنان ډیر لایقو د دې کلمه دغه چې بخپلې ذکرې وا بخپلې او سره محبتو واهلها او دې دې کلمه خلقو د الله په علم کې اللہ پا علم کی کلمی خلق دب خواہ سمر صفتو ندی یارا او خلق لگیا شنو بس تو صحابو پا غیبت نمڑی گی قرآن داری شان ذکر کی چو وکان و اہلہا دار کلمی خلق دنیا کی خواہ او یقین اللہ پا ارسوان کوئی گی دی چو واپس حدی بین لارمکی معظمی تنو دیر خلق بخاندل ٹوکے بے کولی چی انکا زیچی مبارکی ولی ورکو دا حجو ادھا عمری کنا بے گورا عمری و نکڑا واپس را لے تا دیر لوی پی غورو کنا ہر زمانہ کی دا سیخا دی پی غورن نہیں سکن دی خلاص چوی اللہ رب العزت تسلی ورکی چی خپکی گئے ما چا بوتوی وی آ خوب رشتیا نشو چتا سوئی چی زمان دا پیغمبر خوب رشتیا ہی کنا دا سنگا خوبو اللہ رب العزت وی رشتیا شوئے دے لقد صدق اللہ رسوله الرؤیا بالحق یقینن چی رشتیا کڑے دے اللہ پیغمبر سرا خوبو چلی دلے و دیر پا حقا و پا رشتیا باندے اگی کی غلطی نشتا او پا آغا خوب کی و تدا سویلیو لتدخلن المسجد الحرام چی خام خوابتا سو داخلی گئے مسجد حرام تا انشاء اللہ کچھ رئی اللہ غواری انشاءاللہ پا کیوں کنا دیپو انشو کا آمینینا تاسو پا امنیے تاسو با عمرو کے محلقین رؤوسکم نسوک بدا سی چی سرون بکل کی بالکل و مقصرین اوسوک بے پا کنچے واخلی دوارا جیز دیکن خا و محلقین یا مخی کرے چی اولاد آلا مقصرین یا رستو کرے تاسو بیا دے احرام نا چیزان پرانزے کنا نسوک بحلق کوے سوک بقصر کوے دا دو قسم بئی خا لا تخافونا بالکل بنے ریگے دشمن فعلم ما لم تعلمون قصدا سوشوا چستا سو یو خیالو ادا اللہ بل شانت خیالو تصویلو چگنی وسدو خوب رشتیا کو اور اللہ ویلو چدا بیو کال پس رشتیا کی گی فعلم ما لم تعلم اللہ پو پاغسو جتا سو پنو اے پو نو کاردہ غصو شنو حبر یو کال رستو شنو خیر بیام اللہ تعالی داغی پہ انعام کی دا غنیمت او فتح دا خیبر درکڑا کنا فجعلا درکڑا اللہ من دون ذالکا مخ کے مخ کے داغی حجو دا عمرینا فتحا قریبا یا فتح دیر نزدیم دے گورا دا اغی جوابو کو کنا چو پیغمبر وی اعتراض کو چی خوبی ہے اسی خوبی لی دلو رشتیانا شو یو خدا غی جواب شو او بل تصدیق ذکر کی دا پیغمبر چلاوی دا مارا لے گلے دے دا حق پیغمبر دے دا عرص حق دی خطا سن پوئی گے او ما جی کم وعدہ کرے دا برشتی آکو ما هو اللذی ارسل رسولو خاص اللہ آغا ذات تیشرا لے گلے دے پیغمبر قل بالہدا فسنت سرا فشریعت سرا ودین الحق تے پیو حق دین سرا چی توحید دے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ دے دے پارا چی غالب کی دل را پٹولو دینونو باندے دے حق دین لرا پٹولو دینونو غالب کی اگر دینونا ندی خوبا سری و تا دینوئی نو دے یہودو بس دینے دے نسواراو بس دینے دے مجوسو بس دینے فاغی و تا دینوئی نو اللہ و تا ہم دینوئی نو عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ زیم قزمیر راجیشی پیغمبر تا نو دو یوز حرمانا بدا شی چی مراد بطن خبر اول شی لیوز حرہو چی خبر کے اللہ دلر علی الدین کلی پٹول دینو نباندی چی ستا دین دا دے از نور دینو ندا دے فکباب اللہ شہید اور اللہ کافی دے گواہ کو ان کے گواہی کو ان کے پو حقانیت دی پیغمبر دیر آلے گلے ور اللہ وی چی ارسل رسوله نو خلق وی او رسولان خو ډیر دی موسی علیہ السلام بیا دی کنا عیسی علیہ السلام بیا دی اللہ وی بدبخت محمد رسول اللہ دی یادو ما اغی خسلی دنیا نا محمد رسول اللہ نمی زکاو آغستو یوا بل نمی زکاو آغستو چی مشرکین ویلیو چی تا صلح لیکن و علی تیوی چ صلح لیکن دا کلمہ پکی ملکا او دا سمو آیا چ ھذا ما قضا به محمد رسول اللہ دا غا فیصلہ دا چ فیصلہ کرے دی باندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ ملکا محمد ابن عبد اللہ اغا محمد چ دا عبد اللہ زیے دے دا سی ملکا علی وی مالک لے رضی خو بیان شو روانو دے نبی علیہ السلام دا کم دے تما تو خیا نو گوتے آپ نکلن روانے کو پیدا دا کاغذ نہ روان شو زمان نہ روان شو خا اللہ رب العزت وی چکتا سو پا احد نامہ کی نم انلی کو نزبے پا قرآن کیو لی کم محمد الرسول اللہ دا دے وہ سو قرآن کی کنا دا بتر قیامت پوری خا درین دا دیو جینا چی سورہ فتح کی ذکر شو سورہ محمد کی نل سمیات کے چی فعلم انہو لا الہ الا اللہ ندلتے ہوئے چی محمد الرسول اللہ نو کلیمہ پورا شوا کرنا خا چی تا تو سو کوئی ما تا قرآن کی پورا کلیمہ ہو خیا ویراش کرنا خدا نے چی پیوز دیکھی دا دکھا چی مطلبو نجو دا دی لا الہ مطلب توحید دے اگر اللہ وحدانیت سے غزان لشے دے اور محمد الرسول اللہ مطلب سنت دے مذکر جدا جدا کر دے والذین ما هو شداء للکفار رحماء بینہم او کسان چیز دی پیغمبر سر دی ماہو چیز دی سر دی سنگو سر دی دد مرگر تیا کی دد صحابہ کرام دی ماہو دا مطلب ندے چی سنگ دے پیغمبر دے او نبی دے نواغم ور سر پیغمبران دی تک قاضیانی تے ندامان آغستا بدبخت ویغی طولو تے پیغمبران وی دی نو کچر مونگا پاک دعوی اکران سا خبر دا ماہو الک ماہو یہ خود پار نہ دے ویلی چیم پیغمبران دی ماہو دا مطلب چی دا دین پا خدمت کی دا توحید و سنت پا خدمت کی وہ سر مرگری دی اچھ تو چزو مر سر مرگرے ہم کنا نہ تو ماہو نہ رست نور خبریں اٹھتے کنا اشد علی الکفار رحماء بینہم بیا روزہ چی جہاد کو داغی خو یواز معیت صفت نہ دے اشد ہم دی رحما ہم دی رکعان و سجدن ہم دی نتا کی دا صفت شتے تو بے علماز ہے کنا اشد علی الکفار دیر سخت دی پا کافرانو باندی ذکر خو اللہ غل روب ور کردے اما منانو لہم چی پٹولو کافرانو یہ روب پروتے ولی اشد دی کنا رحما و بینم اور دیر میں ہر باندی پا خپل میند کی نو مطلب سدے چی دلری نو تسوک گوری نو دیر ایرا اور دیر روب پی پریوزی ویرا دیل خوفانا نشوت لے خواہ پیشان اچھی ور سر بکین ہست کنا نو بیا وقت پاس ایدنا ولی رحماؤ کی برا لکنا ترام رکان سجدن تب اوینی دی لرا چی روکو بکی سجدی بکی عبادتون بکی یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا لیکن در یاد پارے نکی در دنیا در پارے نکی طلب کی در اللہ در فضل او طلب کی دا اللہ دا رضا سیماهم فی وجوہم من اثر السجود دا غی دا غدیر عبادتنو او دا غدیر اخلاصو اگا نخی او نشانی دا غی پا مخنو کی موجود دی چی عاجزی دا بیر جزا اسی با خلقو چی نم واری دنو یری دبا چی عمر سے بدا سیو تو با دور بوا سرئیو دور دور بریت بیئیو یا خدا سبحان اچھی راولا در روم نیو وزیر راغلیو یو جرنیل راغلیو اگر گرزی دپا بلدنگو نوی عمر سے بکم دیو چاو توی کم بختا غزل تنشتا اگر آغا دے پٹی کی پروت تے نو لان سارا تا پٹی تن آغا پا گتا باننی سر یخیو او دشویو جدے والا والا رہے آواز کر گیو گاڑو لے ادنوی متیازے ہو بہے دے نو سیما دے تنوی سیما ہم چوز خلق دان لے نخی جوڑی کڑی پتندو کی پزورا باندے تورا نخی جوڑا کڑی ارے کہا تورا نخوا سیما ہم آخو قرآن وی من اثر سجود دا عاجزے نخے سجود عاجزے تویلش کہ چا با توکا تنو اخری بے دا عمر دے زمونگا زرکی خبل بل سو ناشنا با تفکارا شو کہ دی نمتے او گورا ہو دی کارتے او گورا التا چی بیا روم تتو اگی والا دعوت ورکڑے انو اگی استقبال لراوتی ہو نو عمر سے پل غلام طویلی ہو چپ اصول ب چلی گو نہ یو سو ملے بس سوری من تب راکا گی نیولی بری بیا بس ملے تو سور نہ زب نہ غلام وی وی ٹک دا پوسول بکار کو پوس کم روم تور سکنا ازما د سور لے نمبر راشی نو دکھو نہ سورے گم یولی بنا سورے غلام بیا سوی آکا سے اوشوا چپ روم ور داخلے دنو غلام پوخ سور عمر راک کو دا اللہ خولک لکھا چی خلفا دیتا ویلشی خلفا دیتا نوی چی اگر پا یو لسم منزل کی ناستی اور اکوزی کی بنا او کتو سر ملاقات کے نفذان بیات الکرسی وے لفا دیتا ہوئی دا شان دے صحابہ خلق بوی وی نمی دمرا زیاد تلے دے ہو سو شان یہ نشتا کور یہ داسے دے جماعت یہ داسے دے دا بداغی شان نخی ددی پا مخونو ددی کی اغا نخی دا جزے دی ذالک مسلوم فی التورات دقا سی ددی صفت راغلیو پا تورات کی ہم چی فی وجوہ من اثر السجود تورات کی ہم دقا سی راغلیو ومسلوم فی الانجیل او صفت ددی پی انجیل کی دا سی بیان شیو کزرعن لکہ یو پٹے دی اخرج شتعہو چتیغ راویستو اور ایر زبردست تیغ دا چیتر اخرج شتعہو تیغ راویستو فآذرہو نو اول خودیر کم زورے ہو دیر کچاو تیغ چیز از مکی نراوزی کنا ناسم رکا چایی منازک فآذرہو نو اللہ مضبوط کرو رو فستغلزانو کلکشو فستوان علی سوقی ہی نو دری دا پخپلی پانڈائی باندی بس دا اشارہ دا دیتا خواہ سو کوئی عبد المطلب یو پٹے ہو کزا رہے اخرج شت اہو نسیح پیدا شو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فآذرہو اللہ مضبوط کو پا ابو بکر سران فستغلزا نکلک شو پا عمر سرا فستوان علی سوقی ہی ادری دا پا پندیخ پلی باندی پا عثمان سرا یعجب الزرع لیغیظ بهم الکفار فعلی سرا دا سی حد تورا سیدو چلک آغا فصل چی زمیدار پی دیر خوش آلی لیغیظ بهم الکفار چی غصور ولی پا دی سرا کافرانو تا نگور دا چی سوک بیانی دی تا سی تعویل ویلی شیخا دا تفسیر نہیں تفسیر فاقی جب حدیث سر شوی دا صحابہ پاکوالو سر شوی دا صحابہ ننے مقبول منقول دا رسکو چھتا مفسرین دا سے بیان کرنے لکھا نا دیتا تعویل وی خدا آگا تعویل لکھا نا چھ موافق دا قرآن سر موافق دا عقل سر تعویل دا رہتا ویلی شیخ توضیح دا آیات اوکی پاک لو پا درایت سر خوچے درایت تو اصول سر بالکل برابری کا نا نور دے کی دا تخصیص نشتا دا اللہ رب العزت عام مومنان حال بیانے چا اللہ دا سکی کا نا لیغیظ بهم الکفار دیدے کی امام مالک رحمت اللہ علیہ استنباط کرے دا آیاتنا چی من اصبح فی قلبی غیظ علی احد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصابت هذه الآیت امام مالک وی چکم سڑے چراغ پزڑ کے صحابہ یو تن صحابہ سر یو تن سر پزڑ کے عنادی و تعصبی نو لیغیظ بهم الکفار اللہ وی لی نسبت دا کفر یو تکڑے او مفسرین طول ہوئی بالکل صحیح خبر قرطبی ہوئی خازن ہوئی روح المانی ہوئی چلی امام مالک دا استنباط کہ اگر تکفیر دو اگر چاہ دے چاہ اصحاب سر تعصب ساتی دا بالکل صحیح استنباط تھا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لوز کرے اللہ مومنان سر چاہ عمل کی نیک منوں پدی کے مغفرت و اجر عظیم دا بخشش او دا اجر ڈیر لوئے